जरूरत नहीं है, पैसे जरूरत नहीं है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے تمام مخلوق، جو آسمان والی ہے، جو زمین والی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، اور اکثر لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور اکثر کے خلاف عذاب ثابت ہو چکا ہے، یعنی وہ سجدہ نہیں کرتے۔ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ بلا شبہ اللہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو جن حضرات نے نا یہ آیت سنی ہے، ان سب کے ذمہ ایک سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں سجدہ تلاوت، کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ فرقے تو بہت ہیں، جو سابقہ شریعت والے تھے یہودی یا عیسائی، وہ بھی ایک فرقہ ہی ہیں، کچھ مجوسی، کچھ مشرک وغیرہ، لیکن اصل وہ جماعت ناجی ہے جس جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت میں ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرقے بہت بن جائیں گے، سارے گمراہ ہوں گے، ایک نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور کون سی جماعت اور فرقہ جو نجات پانے والا ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ راستہ نجات پانے والا ہے۔ ظاہر ہے نبی کے پہلے ترجمان، آپ کی زندگی کے، آپ سے سبق پڑھنے والے، حدیث سیکھنے والے، قرآن سیکھنے والے، پہلی جو جماعت ہے وہ ہے ہی صحابہ کی۔ صحابہ کو درمیان سے نکال کے براہ راست اسلام کو سمجھنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، وہی دنیا کی، وہی تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے، اور اس کے بعد بند نبوت بند، وہی بند۔ اب جو بھی اسلام سیکھا جائے گا اس کا یہی ایک راستہ اور وسیلہ اور واسطہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کوئی شخص نبی کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی جماعت ہی وہی ہے جس نے اسلام سیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے اس پر لوگ جو چلیں گے وہ کامیابی والے ہیں، اور جو اس پر نہیں چلیں گے، ان کو مانتے نہیں ہیں، ان کے راستے پر کیا چلیں گے؟ پھر وہ نجات پانے والے نہیں۔ تو آج کے سبق میں ایک ذویل عقول اور غیر ذویل عقول کی اتباع کی بات کا ذکر ہوا۔ ذویل عقول اس مخلوق کو کہتے ہیں، ذویل عقول، جو مکلف مخلوق ہوتی ہے، یعنی جن سے آخرت میں پوچھ ہوگی کہ آپ کا وقت کہاں خرچ ہوا، پیسہ کیا خرچ ہوا، کہاں سے کمایا، کون سے گناہ کیے، کون سی نیکیاں کی، ساری چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی جس مخلوق سے، اس کو ذوی العقول مکلف مخلوق کہتے ہیں، اور جن سے پوچھ نہیں ہوگی وہ غیر ذوی العقول مخلوق ہے، یعنی وہ مکلف نہیں ہے۔ جیسے پہاڑ ہیں، جیسے درخت ہیں، جانور ہیں، یہ مکلف نہیں ہے۔ مکلف مخلوق جن ہیں، جن ہیں انسان ہیں اور فرشتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں مکلف اور غیر مکلف دونوں مخلوقوں کی اتباع کا ذکر ہے، کہ بہت سارے امور میں اتباع مجبوراً ہو رہی ہے، اور بہت سارے امور میں اللہ نے آزاد رکھا ہے۔ تو اس آزادی میں کئی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں ہیں، اور اس آزادی میں کئی اتباع میں نہیں ہیں، تو حق علیہ العذاب، ان پر عذاب ثابت ہو گیا۔ فرمایا علم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتی ہے مخلوق، جو آسمانوں والی ہے، جو زمین میں، سورج چاند ستارے وغیرہ سارے۔ کیا مطلب ہے سجدے کا؟ ایک تو سجدے سے مراد یہ ہے جو مفسرین نے لیا کہ ہر مخلوق اللہ کے سامنے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے، وہ سجدے میں ہے، اتباع میں ہے۔ وہ ہمیں کسی کا سجدہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، وہ اپنے اللہ کے حکم میں ہے۔ دوسری تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ہر مخلوق طوعاً ہو یا کرہن ہو، وہ بہت سارے امور میں اللہ کے حکم کو ماننے میں پابند ہے، اس کا بس ہی نہیں۔ جیسے بہت سارے کاموں میں انسان بھی بس ہے، یا بہت ساری جو غیر مکلف مخلوق ہے، سورج چاند ستارے ہوائیں، یہ حکم کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، بس یہی سجدہ ہے۔ ہر مخلوق کہ اس کے حکم کی پابند ہے، بہت سارے امور میں اس کا بس نہیں چلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ عرض کیا کہ حضرت ایک شخص ہے، غالباً غیر مسلم، وہ یہودی قسم کا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی مشیت کو نہیں مانتا ہوں، کہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے کام، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، میں یہ نہیں مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لیا، جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو پیدا ہوئے ہو یہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو؟ تو کہتا ہے نہیں جی۔ اچھا، آپ کے اوپر کبھی بیماری آ جاتی ہے وہ آپ کی مرضی سے آتی ہے؟ کہتا ہے نہیں جی۔ کہا کبھی شفا بھی ہو جاتی ہے تو آپ کی مرضی سے ہوتی ہے؟ کہتا ہے نہیں جی۔ اسی طرح اور چند باتیں گنتے گناتے آپ نے آخر میں کہا کہ اپنی مرضی سے مرو گے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی اللہ کی مشیت ہے کہ جس میں آپ بے بس ہو، نہ آپ کی پیدائش آپ کی مرضی کی ہے، نہ آپ کی وفات، یا نہ دنیا کی ذلت یا عزت یا بیماری یا شفا، یہی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ جو مخلوق ہے وہ ان تمام چیزوں میں بے بس ہے، اللہ کے حکم کے اتباع میں ہے، بے شک کافر ہو لیکن اس کی عزت، اس کی ذلت، اس کی موت، اس کی حیات، یا اس کے بیماری یا شفا، وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ ہاں وہ کافر ہو جو اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، داریا ہو، تب بھی وہ ان باتوں میں وہ کسی قدرت کا متابع ہے، محتاج ہے، فانم ہی مانگا۔ دوسری تفسیر الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، میں دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ نے کوئی حکم حوالے کیا ہے، جیسے سورج ہے، جیسے چاند ہے، جیسے ستارے ہیں، زمین ہے، یا ہوائیں ہیں، یا پہاڑ ہیں، جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، ہر مخلوق کے ذمہ کوئی حکم ہے، خواہ جانور ہیں، خواہ انسان ہیں، خواہ غیر ذوی القعود جمادات پتھر ہیں، ہر مخلوق کے ذمہ کوئی حکم ہے، اور وہ مخلوق اس حکم کو کما حقہ بجا لا رہی ہے، یہی اس کا سجدہ ہے۔ جو اس کو حکم دیا گیا کہ سورج کا کام ہے یوں چلنا، یہ غروب ہونا، یوں چلنا، یوں جانا، یوں آنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا، آپ نے پوچھا ابو ذر سورج کہاں جاتا ہے جب غروب ہو جاتا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں غروب ہو گئے، سورج کہاں چلا گیا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر سنو، سورج یہ اپنا دورانیہ جو چکر لگاتا ہے، اس چکر کے دوران میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ وہ بالکل عین اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے جب سورج جاتا ہے تو رک جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اور اللہ سے اجازت چاہتا ہے کہ ادھر ہی جانا ہے، مشرق سے ہی طلوع ہونا ہے، یا حکم ہے کہ اب اس کے خلاف جیسے قرب قیامت میں وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے دوسری تفسیر الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات، کے ہر مخلوق کو ایک حکم حوالے کیا گیا ہے۔ جو غیر ذوی القعود مخلوق ہے، جس سے آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ اپنے حکم کو 100% بجا لا رہی ہے، خواہ وہ ہوا ہو، خواہ وہ درخت ہو، خواہ پہاڑ ہو، خواہ جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، اختیار دیا ہے، تو یہ اپنے حکم کو جس مقصد کی اللہ نے ان کو پیدا کیا، یہ اس مقصد کو نہیں سمجھا ہوا۔ پہاڑ اپنے مقصد کو سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے جدھر رہنا ہے وہ ہماری ڈپٹی ہے، زمین کے اوپر ہم نے بوجھ بن کے رہنا ہے کہ وہ ہلے نہیں, اور ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے. پہلے پارے میں قرآن نے بیان کیا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بہت بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں, بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذکر کرتے کرتے ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں پہاڑ سے چشمہ جاری ہو گیا, آبشار نکل رہا ہے, حقیقت میں وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں, جو انسان کے لیے ایک بہترین پانی کا وہ سبب بن رہا ہے. ہر مخلوق اپنے مقصد کو سمجھی ہوئی ہے, اور جو اس کے ذمہ کام لگایا گیا ہے وہ اس کو بجا لائے, کہاں گائے ہو, کہاں جانے ہو, کوئی بھی ہو, وہ سارے حکم کے اتباع میں ہیں. لیکن انسان ہے, اس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا اور اس کو بتایا کہ تیرے پیدائش کا مقصد کیا ہے, کہ میرے اور میرے حبیب کی اتباع ہے, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لیکن یہ اپنے مقصد میں بعض کو با مقصد یعنی مقصد کو سمجھے ہوئے ہیں, تو ان کو فرمایا کثیر من الناس لوگوں میں بہت سارے وہ اللہ کے حکم کے اتباع میں ہیں, وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سارے ایسے ہیں انسان مخلوق مکلف مخلوق کہ جنہوں نے اپنے اعمال بد کی وجہ سے اپنے اوپر عذاب لازم کر دیا ہے, یعنی اللہ کے حکم کی اتباع نہیں ہے, سجدہ نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن مجید میں یہ سجدہ آیات کے آیات سجدہ آتی ہیں, انسان جب سجدہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. قرآن مجید میں 14-15 مقامات پر ہیں, 14 ایک سجدے کی جگہ پہ اختلاف ہے امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ کا, لیکن بات یہ ہے کہ سجدے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ 14 کے بجائے 15 سجدے کریں, وہ اختلافی والی جگہ میں بھی سجدہ کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن 14 پہ بال اتفاق ہے نا. آیات سجدہ میں جو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے اتباع کا اظہار کرتے ہیں اللہ ان سے حدیث میں آتا ہے خوش ہوتا ہے, اور جو انکار کرتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. آپ نے ایک مقام پہ واضح نصیحت میں ایت سجدہ تلاوت کی اور تمام مجمع کو حکم فرمایا کہ سب کے ذمہ سجدہ لازم ہو گیا ہے, کوئی جب جو باوضو ہیں سجدہ کر لیں, جو ابھی نہیں ہیں بعد میں ان کے ذمہ سجدہ ہے. لوگوں نے سجدہ کیا, ایک بدبخت جو کافر بیٹھا تھا اس نے زمین مٹی سے لی, مٹی نیچے سے مٹی لی زمین سے, اور یوں اپنی پیشانی کے ساتھ کر کے کہتا ہے ایسے جھکنا مناسب نہیں ہے, تو یوں کیا, اس کے لیے بد دعا نازل ہوئی آپ نے کہ یہ کیا بات ہے, اللہ کے حکم کے سامنے گویا کہ ایک متکبرانہ حرکت ہو رہی ہے. فرمایا ساری کائنات اللہ کے سامنے سجدے میں ہے, اور وہ اپنے اپنے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ پہاڑ آپس میں باتیں کرتے ہیں, اس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ پہاڑ آپس میں باتیں کرتے ہیں, ذکر کرتے کرتے دوسرے سے پوچھتا ہے نا پیر بھائی, جیسے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کا سبق کہاں ہوا, آپ کا یہ سارے پہاڑ آپس میں اللہ کے سامنے پیر بھائی ہیں نا جی, ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سبق جاری ہے, ذکر اذکار ہو رہا ہے, پھر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کیا تیرے سینے کے اوپر کوئی ایسے لوگ بھی چلے پھرے جو اللہ کو یاد کر رہے تھے, تو پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں الحمدللہ میرے اوپر ایسے لوگوں کا گزر ہوا جو اللہ کی حمد و ثنا تسبیح میں مصروف تھے. تو یہ دوپہر پوچھنے والا پہاڑ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہو آج میرے اوپر سے تو ایسے لوگ نہیں گزرے جو اللہ کو یاد کرنے والے تھے. تو بات یہ ہے ساری مخلوق اللہ کے ساتھ میں سجدہ ریز ہے, کثیر من الناس اکثر لوگ اللہ کی بات کو مانتے ہیں, کثیر حق علی العذاب, لیکن بہت سے لوگ جو نہیں مانتے سجدہ نہیں کرتے, عاجزی انکساری نہیں کرتے, تو عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا, اللہ وہی چاہتا ہے جو کرتا ہے, اللہ سمجھ نصیب.